مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا مرحبا مرحبا حسینی مرحبا. کو دکھیوں کا تیرے سوا یا خدا تجھ سے حبیب ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کرے اور دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے. دونوں ہاتھ ملا حائل ملانا سنت ہے. اگر ہاتھ میں کوئی پرچی ہے دعا کی تو اس میں ڈال دیجئے. کوئی بھی چیز ہو ہاتھ میں تو پہلے ہاتھ خالی کر کے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں ملا تاکہ سنت ادا ہو. ادھر سے نعت شریف کی آواز بھرپور آواز میں ہوتی ہے, ادھر سے بادشاہ میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بارہ ایسا ہوتا ہے پلے نہیں پڑتا. اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ گفتگو نہ فرمائیں اور ہاتھ ملا کر دوسرے کو ملاقات کا موقع دیں اور جلدی جلدی نمٹائیں, کیونکہ مجھے 500 ٹوکن تقسیم ہو گئے یہ بتایا تھا اور اپنے پاس سمجھو کہ تقریباً ایک گھنٹہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ہے. اتنے ساروں کا نمٹانا ویسے ایک گھنٹے میں آسان نہیں ہے, اس لیے آپ جلدی جلدی بس وہ ہاتھ ملائیں. جو بھی کہنا ہے وہ لکھا ہوا اس میں ڈال دیں, نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں, آپ جاتے ہوئے تعویذ کا بستہ لگا ہوا ہے وہاں لکھ کر دے دیں. نام اور ایڈریس لکھنا نہ بھولیں, فون نمبر بھی اس پہ لکھ دیں اور جو بھی تعویذ بھی چاہیے تو وہیں سے لے لیں. میرے پاس تعویذات دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ تعاون کریں گے تو یہ سب انشاءاللہ نپٹ جائے گا. اب ذرا مدنی مذاکرہ بھی چلانا ہوتا ہے اتنی ساری مخلوق کے لیے نعت خوانی بھی ہونی چاہیے تاکہ سب کا دل لگا رہے. امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے. کوئی بھی اس طرح بات نہیں کریں, آپ بات کریں گے بھی تو میری سمجھ میں اتنی آئے گی تو نہیں, تو میں سر لاتا رہوں گا, تو کچھ کا کچھ منہ سے نکل جائے گا تو بھی مشکل ہو جائے گا. جیسے ابھی کل پرسوں شاید ہوا تھا کہ کسی نے اپنے کوئی پریشانی بتائی, میرا باپ سخت بیمار ہے یا اس طرح, جو ایک صاحب کھڑے ہوئے تو ان کے منہ سے نکل گیا مرحبا. پھر میں نے اس کو بولا تم کو پتا ہو کیا بول رہا تھا, تو اسپیکر کی آواز آتی ہے اس میں رونگ نمبر تو لے گیا. میں نے کہا یہ کہیں ناراض نہ ہو گیا ہو, میرا باپ بےچارا مطلب بیمار ہے, میں بول رہا ہوں دعا کرنے یہاں سے آواز آ رہی ہے مرحبا, تو خوش ہو رہی تم. تو اس لیے وہ اس نے بےچارے نے بولا میں سمجھا نہیں تھا کیا بول رہا تھا, تو چپ رہنا چاہیے پھر. یہ کہ رونگ نمبر لگنے کا اندیشہ رہتا ہے, تو امید ہے کہ آپ تعاون فرمائیں گے. کون کون تعاون کرے گا؟ انشاءاللہ آپ نہ بھی کرو چل جائے گا تعاون, فی الحال ان سے لائن والے تعاون کرے نا تو انشاءاللہ وہ جلدی ترکیب بن جائے گی, ٹھیک ہے نا. اور آپ کا تعاون اس طرح کا چاہیے کہ آپ سب بیٹھے رہیں, اب یہاں والوں کو نظر نہیں آتا جذبات میں آ کر بےچارے آگے آگے, میں نے کچھ پیچھے کروا دیا ہے منچ, اب آگے گنجائش نہیں ہے پیچھے نہیں ہے, کہنے اب مشکل ہے. میں پھر اٹھ کر دیکھوں تو بتایا گنجائش تو ہوگی کچھ نہ کچھ تو ہوگی یار. یہ اصل بےچارے اب یہ جوش میں آ کے بیٹھ گئے, یوں یوں کرتے رہیں گے پھر تھوڑا موقع ملے گا تو کھڑے ہو جائیں گے. اب ایک بھی کھڑا ہوا تو پیچھے اور کھڑے ہو جائیں گے, ان کو نظر نہیں آئے گا, تو یہ اب ڈسٹرب کرتے رہیں گے شاید. مزید شاید ہو سکتا ہے, اب تو کل کا دن باقی ہے, پھر انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا ملاقات کا. کل ہے پرسوں ملاقات کی تو صورت نہیں بنے گی, پرسوں تو پھر وہ مرحبا ہے ساری رات انشاءاللہ, آپ لوگ مرحبا کرنا. تو آپ کو دم کروانا ہے تو میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ہتھیلی پر پھونک مارو گے تو میں دم کر دوں گا انشاءاللہ. دعا کا بولنا ہے تو یہ اور وہ یہ سب سمجھ آتی نہیں تھی, یاد بھی نہیں رہتا, پورا سمجھ بھی نہیں آتا, تو آپ جو دعا کی طرح ہاتھ اٹھا دو گے میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا بول رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. تو جلدی جلدی اسپیڈ سے لائن چلائے تاکہ وہ رہ نہ جائے اور یہ ہمارے نپٹ جائیں سارے. تو میں دوست ہے بھائی کو کھڑا رکھنے کی کوشش کروں گا, ایک ادھر ہوگا ایک ادھر, تاکہ آپ کو یاد دہ نہیں رہے کہ مجھے جلدی نکلنا ہے. ہاتھ ملا کے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ادھر کون کھڑا رہے گا؟ محمود کھڑے رہو گے نا, ناتے کون پڑے گا؟ چار مرحبا. اچھا او خان تو پہلے کیا کریں گے آپ جب ملاقات کریں گے تو؟ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی پچی بھی منگیا کر میں خبر ہے مدینہ تائف تاجران چی نے پوتے کے کلا کید کرو تھا گہرے تاجر کے دینا تھا بھائی مسئلہ دینا نا کل اختیار دیا پتا آئے مالک اے نا مالک بھی ناگر سنگھ مجھے بھی ہم بھی وکیل ہوا تو آئے بھی وکیل وہ واٹ ٹن جائے واہ ان کے ڈیو یار فیل آئے ڈو ان کے کاوڑیا بھی دیو ایڈا بھی رکھو الماس ٹھیک آپ نے پھر یہ بھی دیا کرنا ڈبل تھی آپ نہیں دینا ابھی فی الحال جب تک بولنے نہیں ہم جو اسپیڈ بڑھانی ہوگی تو آپ کو بول دیں گے انشاءاللہ وعلیکم السلام. حاجی آصف گھنا بھرے بات امام کہاں گے آپ کتھے امام والے ہیں مرغل اتنے پرانے اب تاجر بن گئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محمد. تمام اسلامی ملاقات کے بعد مدنی بہار ضرور لکھ کر جائیں انشاءاللہ. مدنی قافلہ مکتب پر اور تعویذات کے بستے پر انشاءاللہ آپ کو پرچہ وغیرہ دیں گے, اس پر مدنی بہار اپنی ضرور لکھ کر جائیں. تمام اسلامی سے ملاقات کر کے جائیں, اپنی مدنی بہار لکھے بغیر نہ جائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دو یا دا نبی امت شفیع Hey.

دو تمام سے ملاقات بھی فرماتے رہے اور اپنی مدنی بہاریں مدنی قافلہ مکتب پر اور تعویذات کے مکتب سے فارم لے کر اس پر اپنی مدنی بہاریں ضرور لکھیں, پوری تفصیل کے ساتھ اپنا نام فون نمبر بھی لازمی لکھیں. صلو علی الحبیب. کاش تصور میں مدینے سے تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم جشن ولادت مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا جشن ولادت مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا ہر گھر چھوڑے پاک میں جانا کبھی ہر گھر چھوڑے گلوتے پاک میں جانا کبھی ہر گھر چھوڑے آقا کی آمد مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا بابا بابا بابا بابا بابا بابا ہر گھر چھوڑے گے کبھی ہر گھر چھوڑے گے چھوڑے گا ہر گھر چھوڑے مرحبا مرحبا صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے لہذا دعوت اسلامی بھی ہر گھر چھوڑیں گے ہمارا دعوت اسلامی کو ہر گھر ہمارا کبھی کبھی ہم چھوڑے گے کبھی ہر گھر چھوڑے گے منانا جشن کبھی ہر گھر چھوڑے گے گلوتے پاک میں جانا کبھی ہر گھر چھوڑے گے آقا کی آمد مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا بابا بابا رکھ رکھ رش میں

مرحبا بدری کی آمد مرحبا ذرا ذرا دیکھ بولو مرحبا دل بری کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا یا یا ہی آمد مرحبا مرحبا ہر گھر کرور اسلام بھی توجہ فرمائیں کہ مدنی بہار کے فارم مدنی تربیت گاہ پر موجود ہیں. تمام اسلام بھی کوشش فرما کر وہ فارم حاصل کریں اور آپ کی جو بھی بہار ہو اس میں لکھ کر وہاں پر جمع کروا دیں. مدنی تربیت گاہ پر مدنی بہار کے فارم موجود ہیں. تمام اسلامی بھائی کوشش فرما کر وہاں سے یہ فارم حاصل کر لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے آنے والوں تیرے آنے والوں یار سو سو لا تارا لگاتے جائیں گے گل یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سچ گئے زلزل کے بعد دور اندھیرا ہو بل کے بادا دور اندھیرا ہو دور والا آ گیا دور والا آ گیا دور والا آ گیا دور والا آ گیا دور والا آ گیا دور والا آ گیا دور والا آ گیا دور والا دور والا آ گیا دور والا آ گیا دور والا آ دور آ گیا دور آ گیا چھو دور آ گیا دور آ گیا دور آ گیا دور آ گیا بولو نا دور مانگی رہے گی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا مرحبا کا مبارک ہے میرے بچوں کو تشریف لائے گے تیری رحمتوں کا دریا میں چل رہا ہے کچھ بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے کچھ بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے قریب رو رو دنیا کے اور کچھ نہ چاہیے اور کچھ نہ چاہیے ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو جاؤ جلا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سحری کا وقفہ تو جو اسلامی بھائی جنہوں نے ٹوکن کی جن کی ترکیب ہے نا یہ انتظار فرما لیں, اگر روزہ رکھنا سحری کرنی ہے تو اس کے اندر ہی کریں, اور آخر میں جو ہے وہ نشان گرہ ناری کی نظر آخر میں گرہ بدھی ہوں تھا شاید یار خدا کوئی کہ سمجھا دیو گے مطلب دھیان میں رکھے گے تو لائن میں والے بابا کل پیش شریف ہے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اسلام بابا. ہاں انشاءاللہ کھاد دو کی طرف 150 وداری ہو سکتے ہیں چلو ڈیو کا تو روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ کل. ابھی لنگر میلاد ہوگا انشاءاللہ تو سحری کرنے والے کی بھی موج ہو جائے گی نا, سحری کرنے والے کی موج ہو جائے گی انشاءاللہ لنگر میلاد. پیچھے آواز نہیں آ رہی, شاید اس میں مدینہ انشاءاللہ تو ابھی انشاءاللہ عز و جل وہ سحری کا وقفہ ہے, لنگر میلاد ہے, جن کو روزہ رکھنا ان کی سحری ہو جائے گی باقی والوں لنگر ہو جائے گا. وہ یہ کل روزہ رکھیں انشاءاللہ جشن ولادت کے دن ہے آقا کی. یار آپ پلیز اب آپ کے تعاون کا وقت ہے, آپ تعاون کریں جو اندر بیٹھے تو پھر انشاءاللہ سحری کے بعد اذان تک ملاقات کا سلسلہ فیضان مدینہ کی اذان تک انشاءاللہ. آپ سب بیٹھ جائیں گے تو ذرا اب آسانی ہو جائے گی نا, سب اس سمے میں تشریف رکھے تو میں کچھ عرض کروں. پچیس ماہ کسی اسلامی بھائی کے ایسے گزرے ہوں کہ جنہوں نے ہر ماہ بلا ناغا مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور سحری میرے ساتھ ابھی تک نہ کی ہو, ربیع النور میں ابھی تک سحری نہیں کی میرے ساتھ, تو کھڑے ہو جائیں. 25 ماہ سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے بھی انشاءاللہ. نہیں اپنے ترکیب ایسی کرنی پڑے گی نا کہ جو قافلے میں سفر کرے پچھلے سال کی طرح ان کو ہم چاہیں گے تو اس میں بلا لیں گے بڑی رات کی اجتماع کرو نا تمہیں قافلوں سے. اب باقی میں تو ہوں نا عمر میں تو بڑا ناطفان ہوں بچپن سے پڑھتا ہوں نا. تو چاہیے 25 مارچ سے جدول کے مطابق سفر. وقف تو یہ بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھائی وہ آپ سمجھ گئے نا اب یہ عماد بھائی اپنی ترکیب سے اندر لیں گے میرے ساتھ سحری کرنے کے لیے اور شناختی کارڈ بھی ساتھ ہونا چاہیے. آئیے اوریجنل شناختی کارڈ بھی ہو اسلامی بھائیوں کا اور اب تک سحری نہیں بھی ہوئی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے بھی آئیں گے سب دیکھ لیتے ہیں.